Een van de meest mooie klassiekers uit het grijze verleden van de Honeybus hier bij jouw eigen late avond. Can't Let Maggie Go. Mooi. Een prachtig begin van de show, zou je kunnen zeggen. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Zo leuk dat je er weer bij bent, bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Echt geweldig hoor. En je bent er terecht bij, want we hebben een paar leuke dingen te behandelen met elkaar. Dus behalve prachtige muziek om de dag af te sluiten, tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Maar we hebben ook natuurlijk, behalve prachtige muziek, mooie onderwerpen te bespreken. We praten zo meteen met Femke van Voorthuizen over Femke van Voorthuizen. Wat doet Femke allemaal nou? Best heel veel en goede dingen. En wat dan wel, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij en hij gaat het hebben over de blaadjes vallen. Maar daar is het toch veel te vroeg voor. Hij heeft daar toch wel een uitgesproken mening over. Je hoort dat straks hier in de show. En een nieuwe groepsvoorstelling bij Open Art Exchange. En wat voor een voorstelling, ik ga er zelfs van stotteren, dat is, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. No less than the trees and the stars, you have arrived. Desert Iran, Desert Iran, go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. You are a child. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. You are a child of the universe. Dit is de late avond. Thank you. the sun gone down. Thinking of you's working up an appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite. And the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight. Afternoon delight. Prachtige muziek van de Starland Vocal Band. Afternoon Delight. Zo op de late avond. En een wonderlijk nummer van Les Crane. Je hoorde van hem Desinternava of zoiets. Ik kan het allemaal niet goed lezen. Het zijn hele kleine lettertjes. Maar het is een prachtig oud nummer uit 1972. Ik zal het straks nog wel even opzoeken hoe het echt heet. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tera Cox. Femke van Voorthuizen is visualiseur en ze werkt als vrijwilliger in Voedselbos Benthuizen. Femke, van harte welkom hier. Ja, bedankt. We gaan het vandaag vooral hebben over jouw werk als vrijwilliger in het Voedselbos. Maar toch heel even, in het kort, wat is een visualiseur precies? Een visualiseur is, ik ben iemand die items zichtbaar maakt in tekeningen. Dus alles wat gezegd wordt of wat gezien moet worden, dat probeer ik uit te werken in tekeningen. En dat is goed voor? Om sneller een onderwerp tot je te kunnen nemen. Om sneller geïnspireerd te raken over een bepaald onderwerp. En dat doe je voor het bedrijfsleven? Vergaderingen, evenementen en dergelijke? Ja, en ik vind het steeds leuker om richting de groene partijen te gaan. Dus Ik ben ook voor mijzelf gaan visualiseren dat wat ik heb gezien in het Voedselbos en de lessen die ik meekrijg, om dat in beeld uit te werken. En daardoor komen er steeds meer groene opdrachten op mijn pad. En daar ben ik heel blij mee. Ik zag het op jouw LinkedIn-profiel. Het deed mij ook deugd. Zelfs vergeten planten, die werden weer helemaal in het zonnetje gezet. Maar laten we eerst maar beginnen over dat Voedselbos. Wat is dat voor een bos? Ja, een Voedselbos is kort gezegd een bos met allerlei diverse lagen. Van kruidlagen tot kroonlagen, zeg maar. En daar is nagenoeg alles eetbaar. En het idee is dat je daar de natuur aan de ene kant heel erg haar eigen gang laat gaan. En aan de andere kant meedenkt met die natuur. Dus als natuurlijke verstoorder kun je als mens een bijdrage leveren zodanig dat de natuur er beter van wordt. En daardoor wij mensen ook weer. En bedoel je met de natuur daar beter van wordt dat bijvoorbeeld de diversiteit vergroot of de dat soort zaken? Onder andere biodiversiteit staat heel hoog in het vaandel. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat is een automatische output als je slim omgaat met de natuur. En kan je daar zomaar naartoe gaan met je mandje en zeggen, ik ga vandaag eens wat kruiden plukken en wat misschien in de herfst ook wat paddenstoeltjes meenemen of zo? Of werkt het zo niet? Sommige partijen werken op die manier. Dat is echt een pluktuin of een plukbos waar je dagelijks naartoe kunt. En in Voedselbos Benthuizen geldt dat op bepaalde dagen kun je wel degelijk komen oogsten. Dat is super leuk. Moet je dan lid zijn of zo? Ja, het idee is dat je dan lid bent van het Voedselbos. Daarmee laat je ook gelijk je steun aan dat bos zien. En er zijn ook heel veel leden die werkzaamheden verrichten daarnaast in het bos. Gewoon simpelweg omdat je er heel veel energie ook van krijgt. En er zijn mensen die met dat lidmaatschap alleen komen oogsten, bijvoorbeeld. Sowieso altijd genieten in een bos, hè? Ja, geweldig. De energie die daar hangt. Alleen maar het kijken en het er zijn. Wat is jouw werk daar nou als vrijwilliger? Ook heel divers. We werken met de seizoenen mee. Dus de ene keer ben je natuurlijk aan het planten en de andere keer ben je aan het oogsten, bijvoorbeeld. Aan het zaaien of aan het oogsten. En je mag heel erg, dat vind ik het mooie ook aan die plek, en dat zie ik ook in heel veel andere voedselbossen, je mag heel erg uitgaan van je eigen talenten. Dat zouden we in mijn ogen in organisaties ook veel meer moeten doen, bijvoorbeeld. En je neemt mee, zeg maar, waar je goed in bent. En dat zet je in. Dus wat ik bijvoorbeeld zie, ik werk dan met 4 mensen op een dag samen, bijvoorbeeld. En 1 iemand, die is timmerman ooit geweest. En nu met pensioen. Ja, die maakt de beste bouwwerken voor de bijen, voor een zitje in het bos, voor een wilgenrank of een wilgenhaag. Dat soort dingen. En in mijn geval, ik was ontzettend aangestoken door het Voedselbos. Ik was echt rete enthousiast. Dus binnen no time ben ik alle voordelen van een Voedselbos zichtbaar gaan maken in een praatplaats. Samen met Lisbeth van Bemmel, de eigenaresse. En hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld? Ja, dat is dus zo'n grote plaat waar je het net ook over had, zeg maar, geworden. Die, waar bijvoorbeeld op staat dat het dat mensen weer meer van de natuur gaan houden. Dat het gezonder is, dat het stikstof bindt, dat het, nou, van alles en nog wat staat erop. En wat wil je daarmee bereiken? Dat we meer respect krijgen voor de natuur of de zin van bepaalde planten inzien? Ja, mijn grootste wens is dat we het niet zo los meer gaan zien. Dus volgens mij zijn we op een bepaald moment als mens los van de natuur gaan staan. Terwijl in mijn ogen zijn we natuur. Dus dat is, ja, en dat vind ik het mooie. Ik heb zoveel geleerd vanuit het voedselbos dat je onder andere dat wat je boven de grond ziet, dat speelt zich ondergronds ook af. Is minder dan de helft wat je boven de grond ziet. Ja, ja. Ik voel dat het tijd wordt. Je hebt ons zo enthousiast gemaakt voor een website. Ja, dat is www.visualiseur.nl. Ja. En daarop staan zowel de beelden die ik vanuit organisaties zichtbaar maak, als de beelden waarvan ik belangrijk vind dat ze landen bij mensen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je enthousiaste verhaal. Graag gedaan. Femke van Voorthuizen over je vrijwilligerswerk bij Voedselbos Benthuizen. Dank je wel. Dank je wel. Je vais quand même pas me foutre dans la Seine, d'autant plus que la Seine est malsaine, parce qu'une adorable petite conne préfère les Rolling Stones. Quand même pas ouvrir le gaz, d'autant plus qu'on m'a coupé le gaz, parce qu'elle m'a dit salut pépère, je préfère Stevie Wonder. Trop peur de rater mon coup, même si elle me trouve plus dans le coup. Au fond, je m'en fous. Relax. the beauty of your life I have seen. A miracle I have seen. A miracle. Blessed days with you in the corner of my arm. I have seen a miracle. I have seen a miracle. The sun, it shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue-eyed way. My darling will guide you, but you find it on your own. Amazing grace, how sweet the sound is to me. I have seen a miracle. I have seen a miracle. The earth is here, it's here for you. The seven fish, the owls too. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue-eyed way. My darling will guide you, but you find it on your own. Oh, farewell. By the beauty of your life. Rodelian Machine, Beauty of Your Life, hier in de late avond. En Guy Marchand met Relax. Zometeen een prachtige column van Han van der Horst. Want Han heeft altijd wel iets op te merken over wat er zo al gebeurt in de samenleving. Dus ook deze week. En deze week gaat hij het hebben over de blaadjes die vallen. En wat valt hem dan wel weer op? Dat hoor je zo meteen, want er is wel wat aan de hand. Je hoort het zometeen naar Elton John. En deze prachtige Blue Avenue. I gotta quit this habit. It's like some drug for you. You've been my sweet, sweet addict. I've been your little white boy blue. You've got the same obsession. We ain't no cat and mouse. You linger on my lips like confession. You laid the traps in this house. And it's no use. Each way we'll lose. You and me at the crossroads of Blue Avenue. Hit and run, hearts collide here. True love passes through. Looks like we've got a wreck, babe, up on Blue Avenue. Up on Blue Avenue. Dirty minds, they go to town. Everyone's got an angle. Little lies get spread around. Let them say what they want. You and me, we are ready now. Takes more than hocus pocus, babe, to save you from Blue Avenue. And it's no use. Each way we lose, you and me, at the crossroads of Blue Avenue. Hit and run, hearts collide here, two love passes through. Looks like we got a wreck, babe, up on Blue Avenue. Blue Avenue. Blue Avenue. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u hebt vast wel de berichten gehoord of gezien over de blaadjes die dit jaar in augustus al van de bomen vallen. Het was op radio en televisie, het stond in de krant. Deskundigen legden uit dat het door de droogte kwam. Om vocht te sparen stoten bomen hun bladeren af. Dat was nieuw voor mij, maar ik begon er in de buurt op te letten. En inderdaad, er lagen overal blaadjes op de grond. Aan de hoeveelheid kon je zien dat de bomen er geen drama van maakten. Toch is het opvallend. Toen ik kind was, kwam de herfst in september al tot volle wasdom. We klosten door de afgevallen bladeren heen en schopten die omhoog. Tegenwoordig kun je dat pas eind oktober, begin november doen. Dat is toch wel een blijk van klimaatverandering. Je kunt het misschien wel weglachen, maar zeker niet wegredeneren. En dan, ik ben dit jaar nog maar één keer lastig gevallen door een wesp. Het was in tramlijn 11 op de Tweede Middellandstraat. En verder niet, nooit en nergens. Vroeger brachten wespen massaal hun oude dag door op en rond onze limonadeglazen. Het was helemaal niet vreemd als er één op de ruit zat, die dan voor paniek zorgde. Mijn moeder haalde een theedoek uit de keuken, dat weet ik nog heel goed, om het beest met veel misbaar terecht te stellen. Ze raakte de wesp vol en die viel dan op het kozijn. Als ze dood waren, konden ze ook nog steken, waarschuwde mijn moeder. Van muggen ook geen last gehad dit jaar. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb zo'n tennisracket om die hinderlijke beesten met een stroomstoot naar de eeuwige jachtvelden te sturen niet eenmaal hoeven gebruiken. En vorig jaar zeker één keer tot twee keer per week. Het schijnt trouwens dat wespen muggen als lekkere hapjes bij uitstek beschouwen voor hun larven. Deze kort aangebonden dames zijn dus ook nog onze bondgenotes. Hoe dan ook, er is een gigantisch insectensterven aan de gang. In mijn tuin zie ik nog maar zelden een vlinder. Er fladderen geen nachtuilen meer rond de lamp. Vliegen, vroeger toch heel algemeen, zitten ook al niet meer op het raam. Een tork heb ik in geen jaren gezien, terwijl ik wel mijn oma regelmatig hoorde roepen destijds toen ik nog kind was: wat zit daar nou weer voor een grote tor? Geleerden vermoeden dat de insecten vanwege ons mateloos gebruik van bestrijdingsmiddelen het loodje leggen. Daarmee snijden we ons verschrikkelijk in de vingers, want heel veel soorten zijn noodzakelijk om planten te bevruchten. Als ze uitsterven, gebeurt dat met die planten ook. En dit gaat dan gepaard met allerlei ongewenste gevolgen van de klimaatverandering, zoals de steeds vaker optredende droogtes. Wordt Nederland op deze manier dan een woestijn? Daar ziet het niet naar uit als we onze beste klimaatwetenschappers mogen geloven. Het wordt nog veel erger. Vier van hen schreven in een wetenschappelijk artikel dat de warme golfstromen zo rond 2060 al mee begint op te houden. Die warme zorgstroom zorgt ervoor dat het bij ons niet net zo koud wordt als in Canada, dat ongeveer op gelijke hoogte ligt. Dat zou een gemiddelde daling van de temperatuur betekenen van niet minder dan 7 graden. De stijging van de zeespiegel gaat ondertussen op de oude voet door. Wordt misschien zelfs wel erger. Ook de droogte blijft, maar er komen wel veel meer winterstormen. Nederland krijgt dan lange ijskoude winters van oktober tot bijna mei en korte zomers. U zegt, ze weten zich in Canada anders prima te handhaven met zo'n klimaat, en dat klopt. Maar het heeft wel 41 miljoen inwoners, iets meer dan het dubbele van Nederland. En dit op een oppervlakte zeker 250 maal groter dan ons land. Hoe gaan wij ons handhaven op dat kleine stukje aarde, bedreigd door een nieuwe ijstijd, terwijl landbouw zoals we die nu bedrijven volstrekt onmogelijk wordt? Daar hoor je de lijsttrekkers niet over. Niet die voor Den Haag en de Tweede Kamer en zeker niet die in uw eigen gemeente voor de Raad. Hoe gaat de U zich voorbereiden op een droge en ijskoude toekomst? Wat gaan wij doen om ervoor te zorgen dat onze kleinkinderen in leven blijven? En dat hun bestaan niet al te onaangenaam is? Nou, wat gaan we dan doen? En ze zweven traag en dicht, kleine veertjes wit en licht. Op de ijsbaan groeit gestaag, al een dikke donze laag. Maar je hoeft niet weg te gaan, want de baanvlieger komt eraan. We gaan weer schaatsen, zwieren op de baan. In een lange rij, kijk eens hoe ik blij. We gaan weer Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. Ik vind het een van de allermooiste nummers van Tom O'Dell. Real Love. De liefde straalt er vanaf, laten we eerlijk zijn. En Jan en Zwaan hoorde je voor. Wel helemaal in de gedachte van het verhaal van Han van der Horst. We gaan weer schaatsen. Gezellig, hier zo bij jouw late avond. Straks een nieuw onderwerp in de show. Het laatste onderwerp die we gaan behandelen vanavond. We gaan het hebben over een nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. Dat is mooi. We gaan er zo meteen dus over praten. En Herman de Bruin, die leidt het gesprek. Het komt eraan over een minuut of vier. Na deze van U2 en Mary J. Blige samen in One. Carry Ik ga praten met mijn gast in de studio, Joke Bakker. Joke, welkom. Dankjewel. Je bent namens Open Art Exchange in de studio en jullie hebben een nieuwe groepstentoonstelling. Dat gaat maar achter elkaar door volgens mij, hè? Ja, we hebben zelfs een dubbele tentoonstelling. Een dubbele? Ja, we hebben een groepstentoonstelling en we hebben een solo. Dus er zijn kunstenaars die exposeren als groep. Ja. Hebben die één boodschap dan? Of één soort Nou, we hebben voor House of the Future, waar we vorige tentoonstelling ook al over gesproken hebben, hebben we de hele benedenverdieping nu beschikbaar gesteld voor rolerende tentoonstellingen. En daarvoor was een deel van de benedenverdieping was ook permanente collectie. Mm-hmm. En in dat lagere deel waar vroeger de permanente collectie hield, daar maken we nu ook gebruik van dat we dan een aparte solo kunnen inrichten voor een kunstenaar. Ja, ja. Er is dus veel te zien. Ja, er is veel te zien. Ja, dus het is wel heel leuk. Want je hebt nu 5 Afrikaanse kunstenaars, als ik goed tel. Ja. Die allemaal hun werk projecteren in jullie galerie. Ja. Hebben ze een gezamenlijke boodschap of moeten we daar naar zoeken? Ja, dat is wel een thematische tentoonstelling deze keer. Want het is ook onderdeel van dat House of the Future. En House of the Future, dat is een project dat met kunst en allerlei ook performances en andere evenementen die we dan doen gedurende de tentoonstelling mensen laat nadenken over de stad van de toekomst. Mm-hmm. En in het eerste deel hadden we, dat was nog in onze huidige tentoonstellingen, daar hadden we fysieke leefomgeving als onderwerp. En nu komt blok 2. Yeah. Hebben we Common Grounds genoemd. En dat gaat over de sociale samenhang in die nieuwe stad van de toekomst. Nee. En daarbij hebben we bedacht dat elke stad waar je ook woont in de wereld multicultureel is of wordt. Mm-hmm. En dat we eigenlijk moeten leren omgaan met z'n allen, met diversiteit en met de frictie die daarbij hoort. Ja, ja. Dus, en daar gaat deze tentoonstelling dus over. Dus deze tentoonstelling gaat heel erg over onderwerpen zoals hoe mensen met elkaar connecten. Dingen als familie, over hoe eten, samen eten en drinken verbindt. Ja, ja. De samenhang in die stad eigenlijk, van de mensen. Het gaat heel erg over het vinden van eigenlijk de basisdingen van het mens zijn, waarin we elkaar kunnen vinden. Maakt niet uit van welk land, welke godsdienst, welke cultuur je vandaan komt, maar dat je eigenlijk allemaal op een aantal fronten vooral en mens bent. Ja, en misschien ook samen dingen beleeft en samen doet. Ja, ja. De tentoonstelling is in jullie eigen ruimte, Hoogstraat 85 in Schiedam, Open Art Exchange. Is die ruimte nou eigenlijk helemaal klaar? Want vorige keer moest je nog even. Ja. Nou, je zegt net dat die muurschildering is helemaal klaar. Nee, dus je bent een tevreden mens. Ja, de ruimte is ook klaar en ik ben er bijzonder tevreden mee. We hadden een witte ruimte en dat is natuurlijk voor kunst altijd een soort standaard. Mm-hmm. En nu hebben we geen enkele wit vlak meer, behalve de meubels zijn wit. en de voetstukken. Ja. Maar voor de rest is elke muur, het plafond, alles is gekleurd. En dat is een enorme, warme, maar ook echt mooie ruimte geworden. Waar kunst, ook vooral kleurrijke kunsten zoals wij hebben, ook heel mooi uitkomt. Want die kunst is allemaal heel erg kleurrijk. Nou, dat is Afrikaans kleding veelal kleurrijk. Nou, over kleding gesproken, we hebben toevallig ook nu textiele werken. Textiele werken, Met ook Afrikaanse batikstoffen daarin verwerkt. Mm-hmm. Het is echt bijzonder. En we merken het ook echt dat mensen veel sneller naar binnen lopen. En ook echt nieuwsgierig zijn van. En dan ineens dat het opvalt dat wij er zijn in de straat. En dat vind ik toch wel een heel goed teken. Dat is zeker een heel goed teken. En heb je best gedaan om het zo te maken. En dat is dus gelukt blijkbaar. Ja. Ja, ja. Ja. Wanneer vindt de tentoonstelling plaats? Tot en met wanneer? De tentoonstelling die loopt nog door tot en met 4 oktober. En de mensen, als ze willen weten wat er allemaal gebeurt tijdens de tentoonstelling, want we gaan allerlei middagen doen met waarin allerlei muziek en woordkunst en andere performances van verschillende soorten etnische groepen uit Schiedam vooral de aandacht krijgen. Dan moeten ze vooral even op de website kijken. Daar staat het allemaal op. Daar staat het allemaal op. En de website is www.openartexchange.com. Zo is dat. En dan kan je kijken of je een speciale keer daar naar binnen wil. Maar gewoon binnenlopen en de kunst bekijken. Ja, dat kan en altijd. De ruimte bekijken, want dat is ook heel belangrijk. Dat kan allemaal tot eind september. Begin oktober zelfs. Ja, 4 oktober. 4 oktober. De Dierendag. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met de tentoonstelling zelf. Tot middernacht. De late avond. Toch windkracht 9 zo aan het einde van de show. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Whitney Houston and One Moment in Time. Goed, einde van de show. Het zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met prachtige onderwerpen. En natuurlijk ook hele lekkere muziek. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Nou,